kendi kavminden istediği bazı konular vardı. Onlara getirdiği mesajlar vardı. Ve onlara demişti ki, benim ve sizin Rabbinize kulluk edin, doğru yol budur demişti. Burada kaldık. Peki bu mesajından sonra ne oldu? Konusunu ele alacak şimdi inşallah. Bugünkü ele alacağımız bu konu aynı zamanda bizim de durumumuzu profilini çiziyor, bizim durumumuzun bir aynasını bize tutuyor Yüce Allah bu akşam. Hem Hristiyanları anlatıyor bize ne olduğunu, İsrailoğullarının, hem de bizim durumumuzu şu anda belirtiyor bu ayet. Ayetin manasını verelim. فَاَخْتَلَفَ الْاَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ Ahzab, hizip. Hizip demektir. Hizbullah diyorlar ya, Allah'ın grubu. Hizb aslında parti manasına da gelir. Tabi eskiden parti manası bilinmezdi. Parti İngilizce'dir zaten. Efendim, ama o zamanlar grup manasına geliyor. Yani Peygamberimizin döneminde grup. Sonra bu çıkan demokrasi çıktıktan sonra partiye de hizb dediler. Yani Arapçası hiziptir yani. Hizbullah dedikleri zaman Allah'ın ordusu, Allah'ın partisi, grubu manasına geliyor. Bugünkü Hizbullah. Böylece Hizbullah lafı ile Allah'ın Hizbullah kelimesini, tabirini istismar ediyorlar. Yani bugünkü Hizbullah var ya, hani aşağıda kavga gürültü kesiyor, adam vuruyor, kesiyor, doğruyor filan, ha. Hizbullah diyor kendisi. Olacak iş değil. Allah'ın ordusu olan adam doğrar mı? Olacak iş değil yani. Hani Allah'ın dinini kullanıyorlar. Şimdi medyada da kullandıkları gibi var ya. Reyting yapmak için kullanıyorlar Allah'ın dinini filan. Anlıyor musunuz? Burada da öyleydi. Ama ahzab kelimesi Peygamberimizin zamanına çıktığı zaman da hizb, grup demek. فَاَحْتَلَلَ فَالْاَحْزَابُ Gruplar ihtilaf etti diyor Allah-u Teala. مِنْ بَيْنِهِمْ Kendi aralarında. Kendi aralarında Hazreti İsa'nın onlara getirdiği öğretiler, hükümler, Allah'ın emirleri konusunda ihtilaf ettiler. Ayeti bitirelim, tekrar geri dönelim. فَوَيْلُنْ Yazıklar olsun diyor Allah-u Teala. Yazıklar olsun. Bak bak, iyi dinleyin. لِلَّذ۪ينَ ظَلَمُوا Zulmedenlere yazıklar olsun. Ne konusunda? مِنْ عَذَابِ يَوْمِنْ اَلِيمٍ O günün, o büyük günün azabından dolayı o zulmedenlere yazıklar olsun diyor Allah-u Teala. Şimdi ortada bir hareket var. Bu hareketten sonra Allah-u Teala büyük azap veriyor. Nedir bu büyük azabı Allah'ın verdiği insanlar? Kim bunlar? Bunlar peygamberlerinden sonra o peygamberin getirdiği ilahi kitap konusunda ihtilaf yapan adamlar. Dinde grupçuluk yapan adamlar. Anlaşıldı mı şimdi? Bunu Hristiyanlara söyle. Aynı duruma biz düştük şimdi. Bilen de konuşuyor, bilmeyen de. Din hakkında şimdi ihtilaf ediyoruz ya. Yani din hakkında. Şimdi bu hizip kelimesine bir gireceğiz. Biraz bunun teferruatına girmemiz lazım azıcık. Çünkü bu bizim bugünkü sosyal durumumuzu, dini meseleleri bize gösteriyor bu ayeti kerime. Yani biz ayeti kerimeye şunu sorsak, desek ki ya Rabbi, Hristiyanlar bölünmüş kendi aralarında. Hristiyanlar kendi dinlerinin konularında, emirlerinde ihtilaf ettiler. Bana ne? Ettiyse etti. Azap vereceksen ver ona. Ama bana bunu anlatmanın sebebi ne diye soruyoruz şimdi bu ayet, Kur'an-ı Kerim'e. Kur'an-ı Kerim diyor ki, siz de aynı duruma düşebilirsiniz. Onun için terbiye ediyorum sizi, düşmeyin diye. Ama düştük. Ama bu tuzağa düştük. Şeytanın bu tuzağına düştük. Ne oldu? Ne tuzağına düştük? İslam alemi mezheplere bölündü. Gruplara bölündü. Allah'ın Kur'an'ını bıraktılar, insanların peşine düştüler. insanların verdiği fetvaların peşine düştüler. Bugün tartıştık konuyu. Bugün bizim okulda bayağı münakaşasını yaptık. Adamlara ayet göstereyim, bakıyor ayet böyle. Ayeti oku diyorum da oku. Oku hocaya. Okusana. Ya oku da manasını ver de ben yanlış mana veriyorsam. Hocalar, biz kendi aramızda anlaşamıyoruz. Olacak iş değil. Ayeti gösteriyorum ama anlamıyor. Gene ben de bunu. Sen kimsin dedim ya? Sen kimsin Allah aşkına? Kur'an-ı Kerim'de demiyor mu Allahu Teala Rum suresinde, Ankebut suresinde? Evelem yekfihim enna enzelna aleykel kitabe deyince şak diye oturdu. Allah diyor ki benim peygamberime indirdiğim Kur'an yetmedi mi size? Kafi gelmedi mi sana da başkasının dinini arıyorsun sen? Başkasının fetvasını arıyorsun. Allah buna haykırıyor. 1400 sene evvel benim sana indirdiğim kutsal kitap yetmedi mi? Şimdi demek ki bölündük. Bu bölünme değerli kardeşlerim din konusunda olunca bu zulüm oluyor. Onun için Allah-u Teala burada zulüm kavramını kullandı. Yani Allah-u Teala diyor ki eğer bir dine mensup insanlar Allah'ın onlara indirdiği hükümler konusunda aralarında tartışma yaparlarsa, bölünürlerse bu zulümdür diyor. Bu zulmün gereği de azaptır diyor. Cehennemdir diyor Allah-u Teala. Bunun başka hem de elim azap. Yani azap edene elem veren. Azap olan azap çekecek. Eden de üzülecek yani bu azabı niye yapıyorum diye. Böyle bir azaba azabın elim derler. Elim. Şimdi aynı ayeti kerimenin bir benzerini Allah 8. cüze koymuş. Oraya bir gidelim şimdi bakalım orada ne. Hem okuyalım hem de mana verelim hem de gidelim. İnnellezîne ferragû dînehum ve kânû şiyaen leste minhum fî şey innemâ emruhum ilallâhi sümme yunebbihum mâ kânû yefal. Aha burada. Enam suresinde son sayfasında diyor ki Allah-u Teala innellezine ferragu dinehum, o kimseler ki, o Müslümanlar ki dinlerini böldüler. Ferraga, yufergu, tefrika buradan gelir, bu kelimeden gelir. Tefrika Arapçadır. Tefrika kelimesi Arapçadan geçmiştir bize, kullanırız bunu. Yani bölünen adamlar. Ferragu dinehum, dinlerini böldüler, parçaladılar. Yani ekmeği doğrar gibi doğradılar diyor Allah-u Teala dinini. Ha. Ve kânû şiyan, grup grup oldular diyor Allah-u Teala. Şiyan grup demektir. Bölüm bölüm oldular, lime lime oldular. Leste minhum fî şey. Ya Muhammed, senin onlarla hiç alakan yok. Kes onların alakayı. Böyle din konusunda bölünen adamlarla benim peygamberimin alakası yok. Şu işi görüyor musun? Bunu ben söylemiyorum. 1400 sene evvel söylenmiş bu ayet. Aynen bugünü anlatıyor değerli kardeşlerim yani. Aynen bugünü anlatıyor. Bak peygamberime diyor ki, tabi bana söylüyor bunu dolayısıyla. Leste minhum fi şey. Size söylüyor bunu. O dinini bölen, parçalayan ve lime lime olan o toplumla sizin bir alakanız yok efendim. Sizin bir onlarla asgari müşterekiniz yok. İnnemâ emruhum ilallâhi. Onların işi Allah'a kaldı. Onların işi bana kaldı. Ben soracağım onlara bakayım. Bu benim verdiğim emirleri anlamaya çalışmaları gerekirken nasıl olur da bunları böldünüz, parçaladınız benim dinimi? Yok öyleymiş, yok böyleymiş, yok şöyle oldu, yok böyle oldu. Bu kim çıkarıyor bunları ya? Allah bir, hüküm bir. Ne demek benim emrimi tartışıyorsunuz diye Allah-u Teala bölüyorsunuz? Aa, sizin işiniz bana kaldı. Sümme yünebbihüm bimâ kânû yefalün. Sonra size haber vereceğim, açıklayacağım size ne yaptığınızı. O yaptıklarınızı, dünyada yaptıklarınızı bugün size açıklayacağım diyor Allah-u Teala. Haber vereceğim size diyor. Şimdi Değerli kardeşlerim, bu ayet-i kerime bizi neyi anlatıyor? Şunu anlatıyor. Din parçalanmaz. Parçalanan bir şey varsa o din değildir. O din değildir. Yalan uyduruyoruz. Kendimiz bir din uyduruyoruz yani. Biz insanların dininin peşine gidiyoruz. Onun için mezhepler din olamaz. Bölünmüşler çünkü. Diyorsun ki İmam-ı Azam mesela, İmam Maturidi, İmam Selefi diyor. Bölünmüş. Bölünen şey din olmaz. O insan düşüncesidir, insan felsefesidir. Böylece bize düşen insanların düşünceleriyle Allah'ın düşüncesini ayırmaktır. Bunu ayıklamaktır, ayıklamak. Yabanı otuyla hakiki mahsulü, hakiki ürünü ayıracağız. Ya önüne pirinç verdikleri zaman da o pirinci yıkamadan, ayıklamadan pilav yapabilir misin? Dişlerin kırılır. Dişlerin kırılır. İşte bu dinin kültürünü, bu elimize gelen bu malumatı, bu kitapları ayıklayacağız. Aksi takdirde kafamız da kırılır, imanımız da kırılır, ahiretimiz de kırılır. Ya işte bak, ben söylemiyorum, burada söylüyor Allah-u Teala. Ben bunu demekle mükellefim. Mahşerde Rabbim bana demeyecek ki sen bunu niye anlatmadın? Bu burada duruyordu da, bu Kur'an'da bu ayet. Niye demedin? Ondan kurtuluyorum ben yani. Ben kurtuluyorum. Demek ki din konusunda konuşmayın lütfen. Benim talebelerim olarak sizler bir bilene soracaksınız. Bu öyle kolay bir iş değil yani. Lütfen Allah aşkına. Bak Allah-u Teala ne diyor? Dinlerini böldüler diyor. Böldüler. Aynı ayetin bir manası da 18. yüzde var. Mü'minun suresi. Gidelim oraya bakalım. Gezdireyim sizi biraz da böyle. Başkaları mavi yolculuğuna çıkıyor. Biz de Kur'an yolculuğuna çıkıyoruz. Ne olacak yani? Bak şimdi burada ne diyor şimdi Allah-u Teala? فَتَكَتَّعُوا اَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ Aralarında dinlerini böldüler. Kata kesti. Kata. Ağacı kesmeye kata denir. Gülü koparmaya kata. Meyveyi dalından koparmaya kata der Arapça. Anlıyor musun? Şimdi burada bizim Ramazan Bey anlıyor benim ne demek istediğimi. Kata. Kesmek. Koparmak. Olgunlaşmış bir meyveyi dalından koparmak, ağaca baltayı vurup kesmek, bir kütüğü bölmek, testereyle, biçkiyle, çok biçmişim ben ormanda, biçki, o zaman öyleydi. Allah-u Teala diyor ki, onlar dinlerini, Allah'ın emirlerini aralarında parçaladılar. Yıktılar benim o emir ormanımı, o ağaçlarımı, o yeşilimi yıktılar diyor Allah-u Teala. Yıktılar. Küllü hizbin, her grup, bima ledeyhim ferihun, kendi elinde olanla, o bilgisiyle böbürleniyordu, seviniyordu. Ay, benim fetvam daha iyiydi, benim tarikatım, benim mezhebim daha iyiydi. En iyi yolda bizim. Benim fetvam doğrudur. Benim gittiğim yoldu, hava atıyordu diye Allah-u Teala. Hava atmaya başladılar birbirlerine. Ya Allah bir, din bir, sen nasıl parçalanırsa birbirine hava atarsın? Sen kimsin? Bak burada ben söylemiyorum. Ve Allah-u Teala ne diyor peygamberimize biliyor musun? Federhum. Onları bırak ya Muhammed. Onları salıver. Onlar hayvan gibi çıktılar ağırdan, istediği yere gidecekler onlar. Kimi bu tarafa gidecek, kimi o tarafa. Nerede varsa bir yeşil oraya bakacak, orada otlamaya başlayacak. Bırak onları diyor Allah-u Teala sen. Fî gamratihim hattâ hîn. Kıyamete kadar onları o sarhoşlukları içerisine bırakıver. O adamlar sarhoş, onlar fikir adamı değil, onlar din adamı değil, onlar Müslüman değil. Benim dinimi parçaladılar. Onlar balta armış, Allah'ın Kur'an-ı Kerim'ine girmişler, baltalıyorlar, doğruyorlar, yıkıyorlar ağaçları. Onları bırak o sarhoşlukları içerisinde, kıyamete kadar gitsinler diyor Allah-u Teala. Ne oldu şimdi? Demek ki bir sarhoşluk varmış alkol aldığın zaman. İyi dinleyin beni şimdi. Bir adam alkol aldığı zaman da beyni döner. Bilmem sarhoşluğun ne olduğunu, tecrübe etmediğim için. Ama bakıyorum sallanıyor yani, böyle yolunu bulamıyor yani, yoldan gidemiyor, adamla konuşamıyor, bilinci yerinde değil yani, evinin yolunu bulamıyor. Allah'ın dini hakkında tartışma yapan adam bir büyük şişe rakı içmiş adam gibi sarhoştur diyor Allah-u Teala. O ne evini bulabilir ne Allah'ını bulabilir. Tefrika yapmış bir adam bu. Anlıyor musun şimdi şu Türkiye'nin ne kadar sarhoş olduğunu? Bu din adamları hep sarhoş geziyor ya. Hep sarhoş. Sarhoşluk birkaç şeyden olurmuş. Birisi bundan olurmuş. Yani tefrikadan. Bir toplum bölünmeye girmesin. Sarhoştur. Sosyolojik manada sarhoştur. Dinen manen sarhoştur. Bir de kıyametten sarhoş olacak diyor Allah-u Teala. Hac suresinin 2. ayetinde diyor ki o ne zaman kıyamet kopacak diyor. O kadınlar diyor eğer kucağında ise diyor çocuk atacak onu diyor. Gebe ise doğuracak korkudan diyor. Çocuğunu düşürecek diyor. Ve sen onları sarhoş olarak göreceksin diyor sarhoş. Halbuki sarhoş değiller alkol de almadılar diyor Allah-u Teala. Alkol almamış ama sarhoş gibi dolaşacaklar diyor o anda diyor. İşte arkadaşlar, üç türlü sarhoşluktan bahsediyor. Dört türlü diyelim onu. O ayette dedi bak ki beni saymıyorsun dedi bak 7. yüzdeki. Ben de şöyle ona göre dörde çıkarım dedi. Üç bak, hemen orada hemen ikaz etti beni ayet. Yani üç tane diyordum hata yapacaktım şimdi. 7. yüzdeki ayet dedi ki yok derhal ben dördüncüyüm dedi. Birinci sarhoşluk alkol sarhoşluğu. İkinci sarhoşluk kıyametin sarhoşluğu koparken. Üçüncü sarhoşluk ölüm sarhoşluğu, ölüm. 7. yüzde öyle söylüyor Allah-u Teala. O kafirleri ölüm sarhoşu iken bir görsen diyor. Ölüm sarhoşluğu içindeyken bir görsen. Melekler onların boğazını boğarken kurtarsana kendini dedikleri zamanda o sarhoşluklarını bir görsen diyor Allah-u Teala kafirlerin. Orada, burada da tefrika sarhoşluğu. Dört tane sarhoşluk veriyor görüyor musun? Az kalsın hata yapıyordum. O 7. yüzdeki ayet bana ışık yakmasaydı. Yani bir tanesi gidiyordu, kaçırıyorduk onu. Görüyor musun? Kur'an olmadan nasıl hata yapacaktı görüyor musun? Tam hatanın kıyısına geldik, geri döndük orada. Ama ayet aldı biz oradan geriye yani. Demek ki, değerli kardeşlerim, burada Allah-u Teala diyor ki, benim emirlerim kendi aralarına paramparça ettiler, paramparça, lime lime ettiler. Ve her grup kendi elinde olan hükmüyle, görüşüyle böbürlenmeye başladılar birbirlerine. Aynı ayetin bak gidiyorum azıcık daha yukarı gidiyorum bak şimdi. Bak. Aha. Bak. Enbiya suresinde. Ve tekatta'u emrahum beynehum küllün ileyna raci'un diyor Allah-u Teala. Bunun üstünden alalım ayet-i kerimeyi isterseniz. Ondan buraya inelim. İnne hâzihi ümmetüküm ümmeten vâhide diyor Allah. Şu sizin milletiniz bir millettir. Siz bir milletsiniz. Aynı inanca mensupsunuz diyor Allah-u Teala. Ve ene rabbukum fâbudun. Ben de sizin Rabbinizim. Bana kulluk edin. Fâbuduni. Bana kulluk edin. Peki ve tekatta'u emrahum beynehum. Aralarında dinlerini böldüler, kestiler, doğradılar. Ama küllün ileyna raciun. Onlar bana dönecekler diyor Allah-u Teala. Soracağım bunun hesabını. Bunun hesabını soracağım. Benim peygamberime 23 yıl öğretmenlik yaptırdım size, üniversite kurdum size, bu Kur'an'ı gönderdim size, bu kadar eziyet çekti o peygamber, bu kadar savaştan çıktı, yaralandı, şu oldu, bu oldu. 40 yaşından sonra yatağında doğru durur, uyumadı o peygamber. Ben size din gönderdim. Şimdi siz oldunuz Hazreti Muhammed'den büyük adam. Dini parçalıyorsunuz. Bunun hesabını soracağım diyor Allah-u Teala. Evet. Bu sorulur diyor Allah-u Teala. Sen kendi kafandan felsefe üretebilirsin farklı olarak ama Allah'ın dini hakkında niye doğuruyorsun Allah'ın dinini? Niye onu parçalıyorsun diyor Allah-u Teala. Demek ki geçelim şimdi buradan giderken orada bir istasyon var. Oraya da bir uğrayalım da geçelim dersimize. Biraz evvel size anlattığım ayetin geçiyorum orayı bir söyleyeyim size. Bak şimdi ha burada ne diyor Allah-u Teala? Ha burada olması lazım bak. Evelem yekfihim. Onlara yetmiyor mu? Enne enzelne aleykel kitabe. Ya Muhammed sana indirdiğim o kutsal kitap onlara yeterli gelmiyor mu? Yutla aleyhim onlara okunuyor. Onlara okunan o kutsal kitabım din konusunda yetmiyor mu onlara Allah aşkına diye soru soruyor peygamberimize. Soru soruyor Allah-u Teala. Yani bana soruyor bunu şimdi. Peygamberimiz yok şimdi. Vefat etmiş. Bu ayeti kime hitap edecek? Bana, size, hepimize hitap ediyor. Dolayısıyla başka bir yerde de Allah-u Teala onlara yeterli değil mi? Soruyor söylüyor. Ben onlara yetmiyor muyum Allah-u Teala diyor da. Başka tanrılar arıyorlar yani. Dolayısıyla şimdi bakınız burada bir kelimeden çıktık ta nerelere gittik? Oldu 25 dakika. Bir kelime. Ahzab kelimesi, hizb kelimesi. Şimdi Allah-u Teala burada dedim ya size, bölünmeler sadece Hristiyanlar arasında olmadı. O bölünmeler İslam aleminde sıçradı. Mezhepçilik İslam alemine sıçradı. Bu da Hristiyan kültürünün İslam kültürüne olan etkisidir. Bunu şimdi anlattım size. Coğrafyasını söylüyorum. Bu mezhepçiliğin çıktığı coğrafyayı söylüyorum size. Bu coğrafyanın başında Yahudilik var. Yahudi dinindeki bölünmeler var. O bölünmeler Hristiyanlığı etkilemiş. Hristiyanlıktan da bize gelmiş. Bizdeki mezhepçilik ve mezhep uğruna kavgalar, mezhebi kutsallaştırmalar, işte böyle bir kültürün akımının neticesinde oluyor. Ama bu Allah-u Teala diyor, en büyük sosyal hastalıktır. Çünkü bu din niçin gelmiş? İnsanlar arasındaki bölünmeleri asgariye indirmek, en aza indirmek, en az, asgari o demek, en aza indirmek veya ortadan kaldırmak. Belki ortadan kaldırmak mümkün olmayacak ama Allah-u Teala bu kutsal kitapla onları en aza indirmeye çalışıyor diyor Allah-u Teala kendisi. Ve dolayısıyla şimdi İslam alemindeki bu problemin, bu bölünmelerin daha sonra etnik gruplara yansıdığını görüyoruz. Görüyorsunuz Almanya, bugün iki tane Almanya, komünist Almanya ile Batı Almanya birleşiyor. Bizimkiler ayrılmaya çalışıyor. Bizimkiler Türkiye'yi bölmeye çalışıyor. El alem birleşiyor, bizimkiler bölünmeye çalışıyor. El alem 52 tane devletten bir devlet kurmuş. Amerika 52 devletten bir devlet. Sadece de Texas Türkiye'den büyük. Bir devleti Türkiye'den büyük Amerika'nın. Texas'ı ya. Onlar 52 devleti bir araya tutuyorlar. Biz iki kişiyi bir araya tutamıyoruz. İşte bu kültürsüzlüktür, bu siyasetsizliktir, bu ne bileyim, toplumun problemlerini dert edinmemedir. İşte şimdi size sosyolojik bakımından konuştuk bu işi biraz, az da olsa. Aslında gönlümde çok şeyler var ama onlar oraya kalsınlar, biz devam edelim. Şimdi diyor ki Allah-u Teala, bu bölünmeler zulüm. Bir toplum bakıyorsunuz hiç beklemedik bir anda çöküveriyor veya bakıyorsunuz dünya bir anda yıkılıp gidecektir. İşte bu küçük kıyametler ve büyük kıyametlerin içindeyiz. Bu oluşumların içindeyiz aslında biz. Bakıyorsunuz yanında en sevdiğin insan çekip gidebiliyor. Bir anda alıp onu götürüyor Azrail. Bomba gibi düşüveriyor. İşte diyor Allah-u Teala o küçük kıyametler, büyük kıyametler gelmeden evvel sen bu imtihana hazır ol. Şimdi diyoruz ki Allah-u Teala'ya, burada bir soru soruyoruz Kur'an-ı Kerim'e. Tamam ya Rabbi, kıyamet gelecek, buna inanıyoruz. Ama burada bunu zikrettiğin için buraya koydun bunu. Şimdi devamı söylüyor onu. Cevabını vermiş. Diyor ki, anlatayım sana diyor. O ani bastıracak kıyametin bir özelliğini söyleyeyim sana da dikkat et. El-ehillâ'u yevme-izim ba'luhum li-ba'lin adubun illel-mutteqîn. Bunu söylemek için yukarıda kıyametten bahsetti. Kıyametin ansızın geleceğinden bahsetti. Fakat esas hükmü burası olacak bu işin. Diyor ki Allah-u Teala, el-ehillâ'u dostlar. Hıl, Arapça dost demektir. Arkadaş, dostluklar. Samimi arkadaşlık. Yani bir arkadaş vardır ama ona dost denmez yani. Ama çok iyi samimi arkadaşlar vardır. O senin dostundur yani. El-Hillâhu yevmeyizin. O kıyamet gününde, o mahşerde dostlar ba'luhum li ba'lin aduvvun. Biri birine düşman olacaklar diyor. İşte kıyamet budur. O dünyada hani o senin dostun? O dostun sana düşman olacak diyor Allah-u Teala. O dostun seni sorguya çekecek diyor Allah-u Teala. Ya Rabbi ben yapmadım, bu yaptı bana, bu yaptırdı bana diyeceği günü hatırla diyor. Dostlarının senin düşman haline döneceği gündür o gün. O kıyamet böyle bir dönüşüm yapar, böyle bir değişim yapar insanda. Bir de bakarsın ki düşmanın oluverdi. Böyle değil mi? Yani aslında bu ahireti anlatıyor ama aslında bu dünyayı anlatıyor bize. Bu ayet hem bu dünyayla alakalı hem öteki dünyayla alakalı. Anlıyor musunuz? Bu ayeti sadece ahirete vermek, bunu daraltır manasını. Değil mi öyle? Bakıyorsun bir millet senin dostun bir ana dönüveriyor, senin düşman oluvermiyor mu? He? Bir bakıyorsun partinin içerisinde beraber arkadaşlar şeylere katılıyorlar, mitinglere, şunlara, bunlara, yedikleri ayrı gitmiyor falan. Bir de bakıyorsun parti değişti, olduğunu düşmanı hemen aleyhine konuşmaya başladı. Başlıyor iftiraya hemen derhal. Bu dünya böyle değil mi? Bu dünya böyle döneklik dünyası değil mi? Bu dünya böyle çifte standart dünyası değil mi? Bu dünya böyle ikili oynama dünyası değil mi? Bu dünyada böyle ikili oynayan adam öteki dünyada oynamaz mı diyor Allah-u Teala? Orada da oynayacak onu diyor. O dostun seni orada öyle öyle hanımını ezersin bu dünyada. He? Ama bu dünyada hanım olarak onu 40 sene geçin ama orada diyecek ki ya Rabbi bundan azap mal. Bu beni çok ezdi bu. Vay ya bu. Bu adam beni çok ezdi ya Rabbi. Çok ezdi beni. Denir mi şimdi? İstiyor musun böyle denmesin diyor Allah-u Teala? İstiyor musun böyle denmesini? İstemiyorsun. Ha öyle ayağını denk at diyor. Kıyamet gelmeden ayağını denk at diyor. Hanımına zulmetme. Anlaşıldı mı? Komşuna zulmetme. Şimdi diyor ki Allah-u Teala dostlar orada düşman olacak. İllel muttakin. Muttakiler müstesna diyor. Onlar düşman olmazlar diyor. Bak şimdi. Müslüman burada da dost, orada da dosttur diyor. Ayet. Muttaki düşman olmaz diyor. Müslüman adam düşman olmaz. Hem bu dünyada düşman olmaz hem öteki dünyada ha. Müslüman olan adam da düşmanlık duygusu olmaz. Şimdi bu ayeti kerimeyi dostları var. Bunun da dostları var. Üçüncü cüzde. Gidelim oraya. O dedi bana ki beni de söyle. Ben abel abraya dönüyorum. Benim ömrün yetmez buraya gelene kadar dedi bacım. Ömrün yetmez buraya gelmene. Mümkün değil. Beni niye söylemiyorsun burada? Ben de buradayım dedi. Aha açtım onu bak. Diyor ki Allah-u Teala. Ya eyyühellezine amenu. Ey inananlar. Enfiku mimma razaknakum. Benim size vermiş olduğum rızıktan da fakirlere infak edin. Hayır yapın. Diyor Allah-u Teala. Min kabli önce. Önce yapın. Yevmun. En ye'tiye yevmun. Bir günün gelmesinden önce yap bunu diyor. Kıyamet gelmeden evvel, ölüm gelmeden evvel hayrını yap diyor Allah-u Teala. Öldükten sonra senin evladına bırakma bu işi. Anladın mı? Sen ölmeden evvel bu işi bitir diyor. Bitir. Hayrını yap diyor Allah-u Teala. O öyle bir gündür ki diyor Allah-u Teala. O öyle bir gündür ki. La bey'un fihi. O günde alışveriş yoktur. Buyur. Buyu alışveriş demek. Ve la hulletun. Dostluk yoktur. Ve la şefaatun. Şefaat da yoktur. Şefaatin, dostluğun, alışverişin olmayacağı o kıyamet gününden evvel sen hayrını yap diyor Allah. Anlaşıldı mı şimdi? Aynen bunun bir benzeri Münafıkun suresinde var. Var ama oraya gidemeyeceğim şimdi. Kaldık burada. Ne anlattık bu akşam arkadaşlar? Bu akşam özetini yapalım. Zaten ne yaptık? Bir iki ayet yaptık. Bir şey yapmadık. Allah-u Teala diyor ki, Hristiyanlar kendi aralarına bölündüler. Grup grup oldular. Ve ben onlara büyük azabı tattıracağım diyor Allah-u Teala. Yazıklar olsun onlara diyor Allah-u Teala. Yazıklar olsun onlara. Bu feveylun kelimesi, veylun kelimesi arkadaşlar iki manası var. Aslında Araplar bunu feveylun, yazıklar olsun manasında da kullandığı gibi veyl aynı zamanda çukur demektir, çukur. Cehennemin çukuru. Allah-u Teala diyor ki cehennemin çukuru var onlara. Onları cehennemin çukuruna atacağım diyor. O manaya da gelir. Ama biz hangi manaya alıyoruz onu? Biz birinci manaya alalım onu. Yazıklar olsun o azabı elimi üzerine alanlara, o bölünenlere, o parçalananlara, dinini kendi aralarına bölenlere diyor Allah-u Teala. Onu anlattık diğer ayetlerden. Ve diyor ki Allah-u Teala, onlar galiba diyor farkına varmadan aniden basıp gelecek kıyameti bekliyorlar galiba diyor onlar. O kıyamet gününde ki dostlar düşman oluyor. Sadece muttakiler müstesna. Şimdi yarın akşam inşallah Allah bu muttakilere seslenecek. Bakalım onlara ne diyecek. Yani bu dünyada dost olan ve öteki dünyada da dostluğunu sürdürecek olan o muttakilere bir seslenme yapacak Allah-u Teala. O seslenmesini yarın akşam, yarın akşam yokum. İmam da burada bilsin. Efendim, yarın akşam başka bir yere konferansa gideceğim. Buraya gelme yetişme imkanım yok. Onun için öbür akşam inşallah beraber olacağız Allah nasip ederse.